लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं क्या बकिंगम पैलेस टू साउथ हार्ट चंडीगढ़ लुधियाना, एवरीबॉडी इज फॉलिंग इन लव. बक्की दी रोड पे सरसों का गाने लग गया है राग, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू. ला पूछा एक बार कहीं दिल लग जाए एक बार कहीं दिल लग जाए फिर यार कहीं दिल नहीं लगता. ये दुनिया दिल को डराती है, दिल तो रब से भी नहीं डरता. ओए बेबे ओए बेबे ओए बेबी ओए बेबी चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल छलकता जाम है. चम चम चम चम चम चम चम चम चम चम चम चम चम चमकती शाम है. चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल छलकता जाम है. गल गल गल गल गल गल गल गल गल गल गल गल गल्ला गोलियां. जिसने प्यार का रंग कभी ना छूटा, पागल प्रेमी प्यार न छोड़े, जाने कितनों का दिल टूटा. देखो हार तुम्हारी होगी, सुन लो जीत हमारी होगी. माना हार हमारी होगी पर वो जीत से प्यारी होगी. Check.